إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة وشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci tektal bi nga xamni mom la borom téré bi indi ci yaxu téré bi té muy wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mune bokku na ci ay kemtanam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala guddek beccëk jant beek wer wi. Mune bu len sujotal ni jant bi ni wer wi, ndax yoy ay mindeef lañ. Mune kon bu ngeen di sujot na ngeen sujotal lillahi ñal yalla alladhi mi nga xamni khalaqahunna mo bind mindeef yoyé in kuntum ndegam nek ngeen iyahu mom dongo ta'budun diko jaam. Mune kon هذا ابطال للشرك من آية بوبي دفا نيو دي يقاتي لاغا خامني موي بوكالي آية بي كون دفا نيو دي نخاسايال لاغا خامني موي بوكالي دي كون هينال ديكو اليميني كون غيسغا دين الاسلام بوكو ناتي اي برينسيبام اي فوندماوم موي نينال بوكالي اليميني بوكالي واو نдах gëm yalla mënta and ak bokalé ñom ñaar ay lan lañ ay contraire lañ té arabiy dañuy wax né diddani la yajtami'ani ñaari contraire ñom ñaar duñu dajé mangoo ñaari mbir yu opposé wu duñu and day melni rek manam ñaari droite yo xamné dañoo parallèle duñ dajé mukk mangoo. Mune kon la tasjudu lil makhluqat bu len sujotal bindefi bu len sujot ñeel bindefi. Mune li anna min a'zami al makhluqat ash-shams wal qamar. Mune ay bi dafa cité yenn ci bindefi gëna reuy. Mune ndax bokku na ci bindefi gëna reuy moy jant bek wër bangoo seen reeyay kemtan la kemtan gogu nak legoleg nit ñi sen capacité pour japp ay mbir ak pour analyser ay mbir ak pour interpréter ay mbir du tollo gis nga ko manam par exemple suñu joxoñon di woné dara amna ño xamni sen capacité egg na ci ñom buñuy xol lañu joxoñ lañuy xol mais amna ño xamni sen capacité agul fofu ñom joxoñ bi lañuy xol sen gis gis du passé joxoñ bi manam buñu yonne dara yonent bi ci bopam ak ki ñu yonni objet bi tax ñu ne diw yonni nañ la gis nga objet bi tax ñu ne diw waxal objet bi tax ñu ne diw demal ak diw mi wax amna ño xamni sen capacité ag na ci objet ba lañuy décortiquer mais amna ño xamanteni sen capacité agul fofu ñom ci ki ñu yoni lañuy am gis nga sen capacité agul ci atteindre but bi agul ci atteindre l'objectif nit ñi ay niveau lañ ay niveau yu wuté lañ gis nga am na ñoo xam ni noonu la ma ngoog ñoom ci joxoñ bi lañu yem naan xoolal ni mu ko joxoñee sa baaraam dee garaaw noo xoolal baaraam bi xoola baaraam bi ni muy def xoola baaraam bi ni mu bànkoo xoola yee ni mu defee am na xam foofu la ñuy nekk non waa ji mën a wax xoola ni muy génnee wax ji non waa ji moo garaaw non waa ji non c' est xoola ni mu koy defee xoola ni mu koy tourner am na xam foofu la ñuy nekk mais am na ñoo xam ne ñoom dañoo dépassé foofu ñoom l' objectif la ñuy xool joxañ bi fi mu jëm junj bi fi mu jëm loolu lan la ëmb quel est le message derrière lan moo nekk ci ginnaaw loolu yan jàngale moo ci nekk lan mooy jubluwaay boobee gis nga ma ngoog nit ñi noonu lañ mel loolu moo tax ñenn ñu bëri daal di daanu bañ gisee jant bi ñu daanu biñ gisee weeru ñu daanu ñu ne yàllaa ngi nii ñu ne jant bi mooy yàlla gis nga moo tax boo xoolee ca suratul an'am Ibrahim ba muy jaloge ak ay nitam parce que ay nitam bokkoon nañ ci ñu daanu loolu gis nga ma ngoog ba nga xamante ne biddéew fenk na mu ne haza rabbi ci jalog da leen ah yàllaa ngi ni kii mooy sama borom supposons gis nga muy supposition supposons ñu ne kii mooy yàlla biddéew bi suux ñu ne ah biddéew bi de suux na yàlla joo xamante ni nii dafay présent di absenté wu day présenté wu moment absenté wu moment kon moment bi mu absenté moom lan la mën a géré gis nga mais kon loolu mënul nekk yàlla muy dagge ak ñoom ci xel di discuter ak ñoom discussion bu intellectuelle discussion boo xamante ni philosophique la bu riche kazalika jant bi mu def ak moom noonu weer bi mu def ak moom noonu gis nga mais ñu bëri gis nga dañoo taxaw dépassé wuñu la nga xamante ni nii moom mooy war a mën a capté le message bi nekk ci derrière jant bi message bi nekk ci weer wi aguñu ci mën ko capté wallahu musta'an loolu moo tax nag ñu attardé wu mujjee finalement ñuy jaamu jant bi di jaamu weer wi nit ñi noonu lañ mel des fois da ngay def dars am na ñoo xamante ni nii message bi ngay joxe les mots que tu utilises ce qui est derrière ces mots am na ñoo xam loolu la ñuy essayer atteindre pour décortiquer ko pour comprendre mais am na ñoo xamante ni fi ñuy limité wu mooy non xoola ni mu ko waxee xoola ni non waa ji dafa am éloquence non waa ji gis nga non dafa ji gis nga bi muy wax fee dafa jooy bi mu wax fee dafa tàngal am na moom foofu la ñuy am te ñu ne ay diw non ko kay dama koo bëgg rek te yàlla tax tey boo ko laajoon mais diw moomu nga naan da nga ko bëgg te yàlla tax diw moomu nga naan dafay ñii dafay nangam na ok léegi wax ñu benn point si li nga xamante ni mooy message yi nga xamante ni mi ngi koy véhiculé du la ko mën a jox naan ah man kay dama neex rek dama neex rek te yàlla tax moom kay donc loolu moo tax ngay gis nit day nekk ak nit di ko déglu pendant des années mais du la mën a génneel du la mën a extraireal benn petit point benn un petit message ci li nga xamante ni nii chaque jour kooku mi ngi koy véhiculé ci ay messages parce que moom jéemul pénétré li nga xamante ni nii moom mooy l' objectif essayé wul pour percer non non moom dafay taxaw rek ci forme bi am na ñoo xam ni habillement bi moo leen ciy neex habillement bi non oom oustaz kay dafa jekk solin rek mais oustaz macha allah oustaz waxtaan wi neex na oustaz xutba bi neex na ok mais est ce que loolu mooy objectif bi cours bi ñu def xutba bi ñu def est ce que c'est ça l' objectif réellement ah moom kay oustaz dars bi neex na est ce que c'est ça l' objectif réellement gis nga parce que lépp looy gis am na ay message ci biir des fois sax day am sax des messages codés yoo xam ne day nekk si biir li ñuy exposer nit ñi moo xam conférence la moo xam waxtaan la moo xam dars la moo xam publicité moo xam lu mu mën a doon da ci way yi ngeen di dégg ak yooyu yëpp théâtre yi ñuy wane ci tey film yeeg yooyu yëpp film Mickey yeeg yëpp lu ci nekk am na ay messages yu nekk ci biir té pourtant sunu borom nak jalla wala doomu adama la jox na capacité wu mu wara mëna nek ki nga xamni da fay essayer di percer ak di décortiquer message yoy mais est-ce que doomu adama réellement mi ngi taxaw ci lool mune kon ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها gis nga mune tere ga rot na ci ñu jaamu jant beek weer wi ndax bokalé kat yi amna ci ño xamni dañ daan jaamu jant bi daan ko sujootal gis nga ma nga xola soxna sa dajé won ak Suleyman gis nga lan lañ doon jaamu jant bi andak am amu aduna biko sunu borom joxone ak nguur biko sunu borom joxone gis nga dole jiko sunu borom joxone kanu ya'buduna ash-shams jant bi lañ doon jaamu ba picc ma yemu ci ñoom bayyi giñ fi bayyi ki nga xamanteni ni moy genné pep ci bir suuf moy xéewal go xamanteni ni njanaaw yi dañ koy xéewlo mu yému ci lolu ñu bayyi fi ki def lolu dem di jaamu jant bi jant bi nga xamanteni benn mbindeef la rek bo xamni dañ ka naan gennal mu genn ñu nako doxel ni mu doxé ni suxal mu sux bu waré sux mom jant bi tank suñu borom jox ko ndigal jant bi du sux sétal lolu gis nga kon jant bi limuy reey reey reey am mbindeef la bo xamni da fay daw ci suufu ndigalu borom bi jalla wala mais gis nga gaay amuñu won capacité donc pour percer message bobu pour war ko meuna appliquer war ko meuna utiliser gis nga bokalé kat bi moy ki nga xamanteni ni dafa am ay manam ay manque ay manquant bokalé kat day am ay manque manam day am manqué intellectuellement day am manquement mom bokalé kat bi gis nga des fois meuna nek manque manquement bo meuna nek la peur par exemple da ngay ñew installé wu ci bureau bu bess ya ngi joggé occident quoi ñu jox la ben poste bu bess affecté le ben village gis nga nek ki nga xamanteni yow ya wara diriger fofu par exemple ben entreprise bu bess ci dina wala lu meuna don dal en tout cas yow joggé nga feulé cartésien nga xam nga ñu la diriger jox la auto jox la nangam gis nga il suffit que nga gis ben action ñaari action yu bizarre rek peur commencer dugg ragal commencer la dugg parce que saxol dafa vide ngeum nekku fa wala ngeum bu complet nekku fa ngeum bu complet bu nekkul ci xol xol du vide xol récipient la bo xamni dañ ko exposer à l'air libre. Un récipient exposé à l'air libre ne peut être vide. Le monde s'est démontré scientifiquement parce que ça se remplit d'air. Ngelaw mo ci nek bol boko tege yow ya dut gis waye ma nga fess del bo ci sorté ndox nak mu ndox mi day ñew buxante ak la ca nekkon muy ngelaw li dégager ko daldi occuper place bi bo ci sorté genn walu ndox benen genn walu bi ngelaw li remplir ko xol non la mel bu ko defé ga gis kon pass ngeum iman deug bu saxut ci xol fess ca il faut mu am lu ko compléter le vide il faut mu am lu ca dugg bu ko defé peur ñew wala ay désir bëgg gis nga buntu yoyu nonu mom moy tijé ko bu ko defé nak lolu mom mo lay xëc ci bokalé ga parce que village bi kat non nangam gis nga village bi ni ku fi dam bant boko yono doto ko yéné ko jaar yu demel nonu gis nga kon nak lolu mom gis nga village bi chaque année amna ben ki bu fi xew ben xéru febar motax il faut ñu dem feulé ñu takal la nga nandal ñu defal la li gis nga commencé dugg ci bokalé fofu nonu sa mentalité moy abaissé wu pourtant tu es un intellectuel def nga 12 ans en Europe ou bien aux États-Unis am ay note yu baax donc am nga xel mais là nekato yow parce que amna lu wañé ku ci yow lila wañi moy la peur de perdre ton travail, la peur de perdre ton confort, la peur de ne pas pouvoir le gérer. Gis nga xéewal yoy nga am tay ragal gi ngay ragal pour perte ko ñu ne la i kon ciat dalay duggu de kon ka ñu yobulé ci ben pa bu ko défé mom dina défar ben affaire bo xamanténi affaire bi boko défé ni donc do am problème ciat bu ko défé do ñak sa liggéey do nangam tu vois la peur moma bobu nak nga yor peur bobu xam nga ni sa capacité intellectuelle dafa wañé ko wato bokalé kat bi day nek ko xamni xelam day wañé ko. En fait, processus bi non la démé. Mune kon wa minhum man ya'budu al-qamar wal kawakib. Mune amna ci ñooñ lañ doon jaamu mo nekkon wër wi. Gis nga ak astri di leen jaamu. Ngok amna ci ño xamanteni non lañ démé won. Té yoy yépp ay lan la, ay bindif la. Yo xamni borom bi jalla wala mo leen bind, mo tax suñu borom ni lan la tasjudu lishamsi wala lilqamar bu len sujotal ni jant bi ni wer wi bu len jaamu ni jant bi bu len jaamu ni wer wi wasjudu lillahi jaamu len yalla sujotal len yalla mu definir man pourquoi il ne faut pas adorer il ne faut pas se prosterner gis nga ni pour le soleil ni pour la lune mais pour Allah uniquement mune wasjudu lillahi allazi khalaqahunna donc qui faut-il adorer mune il faut adorer Allah celui qui a créé la lune et le soleil et les autres créatures koku lañ wara jam donc ce peur bobu sa ragal bobu ben vide la créer sa xol vide bobu liko waro remplir moy ngeum deglu sunu borom ne alladheena qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel gis nga principe bi gañu dañu dajale sen force matériel ñew pour tital ñi gëm yalla ne len dajale nañ force pour dal sen kaw na ngeen len ragal fakhshawhum fazadahum imana au contraire sen ngeum do leku gis nga kon ñooñu sen xol vidul bi épreuve ñëwé épreuve bo xamanteni ni tay da fay dal doomu adam bu nek ci situation bu nek may lo xamni dang koy ragal lo xamni dang koy ragal mu excès ak lo xamni dang koy ragal ñak ko gis nga ma ko ñu ne ragal len len ñom fazadahum imana ñom mu doli len gem waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu ne yalla doy nañu ci yalla lañu wëru gis nga ngeum gogu liko constituer moy wëru ci yalla doylo yalla gis nga seen xol fess del kon la peur n'avait pas de place dans leur cœur bo tax gis nga déverser wuñu ci bokalé ñu conserver seen xol intact pur xol bu pur xol bu intact fess del ak li nga xamni moy ngam bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.